بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. تندلين كتاب تشيتو كتاب توحيد ملانغو من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. Tuko katika hadithi ya ilo sahih katika sahih Muslim an Abi Huraira radiyallahu anhu, ilo bukiwa na Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam kala amisema ithnatani, sifa mbili, finnasi, itakayopatikana kwa watu. Uhuma hizo sifa mbili, bihimul kufru, watu wengi imesimama na kupatikana sifa kama ile, na waelekea katika neno hili kufrun qaimu binnasi, na ukafiri ambao una msingi wake katika watu. حيث كان تافي أعمال الكفار وسامهم بهاي مبيني كتكا ما تندو كفير. أكوانزا الطعن في النسب، يعني كتيا دوسار نيلا نعيب كتكا نسب يوات. الطعن في النسب kutia ila katika nasaba za watu, nasaba yenu nini namna hiyo. Waniahatu, na kuomboleza, ala maiti, kumuombolezea maiti anapokufa. Sifa hizi mbili ni sifa ambazo ziko na wataendelea kuwa nazo watu wengi, na ni sifa ambazo za kikafiri katika matendo ya kikafiri. Na sallallahu alayhi wasallam, huma ay al-ithnatani, sifa hizo mbili, bihim kufrun ay hatani al-khaslatani, sifa hizi mbili, kufrun qaimu binnas, ni ukafiri ulosimama kwa watu, kati ya watu inapatikana. Haithu kanata, kwa namna ilivyokuwa hizo sifa mbili, min a'mali al-kuffari, katika matendo ya makafiri, wanaofanya kazi hiyo ni makafiri, wenye sifa kama hizi ni makafiri ghaliban, lakin vile vile wakapatikana watu wengine ambao kwamba wanao sifa kama hizo, na wao ni Waislamu, wao ni Waislamu. Na hii ndio sifa za kijahili zilikuwepo wakati ule. At-ta'nu fi an-nasabi ay al-wuqu'u fihi, ay ba'na kumwingilia mtu katika nasaba yake bila aibi, kwa kumaibisha, wa tanaqusi, na kumpunguzia cheo chake, unampunguzia ambaye hajafika hapo, yeye si hivi. Waniahatu ala almayti ay raf'u sauti, kunyanyua sauti, binnadbi, kwa kupiga kelele, بتعديد وكويساب شمائله تبيا زاكي انزوري شمائل بعن الطبيعة تبيا زاكي انزوري كافيك كلا منك هو يلقان هيفي هو يلقان هيفي هو يلقان هيفي لما في ذلك وسبابه يبتكان كتكهايو من التسخط كتوريذية على القدر جوية قدر يميزمون نبقو جامتو كان ذاكو سيما من النمين كموسو يولي ألو كفا إن معنى كما هجريذية حكم البرشانات ميزمون سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن تباشى خبار كما صلى الله عليه وسلم أنه قام سيستمر إتاندليا يدوم يستمر معنا يدوم إتاندليا في الناس كتكوات خسلتان سفن بيد كباتكان من خسال الكفر كتكسفة زما كافيري سفة زو كافيري itaendelea kupatikana kwa watu sifa mbili katika sifa za ukafiri. La yaslamu hawezi kusalimika na sifa hizo. La yaslamu minhuma hakuna atakayesalimika na sifa hizo mbili. Illa man sallamahu Allah illa ambaye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemapusha na kumsalimisha. Ule alolindwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala huyo ndiye atakayeepuka. Lakini watu wote wako katika hali hii na sifa hizi. Alula sifa kwanza aibu ansabi, kutia aibu nasaba, watanakusuha na kuipunguzia ule utukufu na daraja. Mnyuma mfikisha hapo huyu bwana hajafika huko, hastahili kufika hapo, hawezi kuwa hivi namna hiyo. Ni kutia aibu nasaba za watu. Nasaba za watu ni jambo ambalo ni hatari sana. Athani ya pili, rafu sauti inda almusiba, kunyanyia sauti na kupiga kelele wakati anapokumbana na musiba. Tasakhutan, kwa kutoridhia ala alqadari, qadari ya Mwenyezi Mungu. Pale wanapojipiga mtu anapiga kelele yasema nake, maana ni kuwa hajaridhia yale aliyopitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama angeridhia angesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ingekwisha. Madamu anaimba na kurukaruka na kujipiga na ni manake, bado hajaridhia. Lakini laysa man qama bihi shu'batun min shu'abil kufr. Sema lakini laysa, hapana. Man qama bihi shu'batun, mwenye kusimama katika sifa hizo akapata sehemu. Min shu'abil kufri, katika sehemu ya ukafiri. Yakunu kafiran, yakunu kafiran, atakuwa ni kafiri. Al kufra, ukafiri. Al mukhrija, inamtoa mtu min al milla, katika dini. Hata yakuma bihi haqiqatul kufri, mpaka asimame kutenda mambo yatakayostahiki imfikishe yeye kusifiwa kwamba yeye ni kafiri wa kikweli kweli, amekufuru. Lakini hizi sifa sehemu ukiwa nayo hiyo ni si kitu kizuri, lakini hatoki mtu katika Uislamu. Shu'ba ana juz dhakana insan lahu juz min hadhihi khisal, na sehemu fulani katika hizo tabia, basi hawezi akahukumiwa kuwa ni kafiri ule mtu. Akitaambiwa ya kwamba ingekuwa uzuri ipatikane ule ukamilifu wa ukafiri kwake yeye, halafu ndio asifiwe kwamba yeye ni kafiri. Bila hivyo la, itakuwa ni makosa. Munasabatu alhadithi lilbab, nini fungamano la hadithi na mlango huu, mlango tauhid? Sema anna fihi dalila, pana katika hii hadithi dalili ala tahrimi niyahati, kuharamishwa kuomboleza. Ni haramu hiyo, haifai. Na si tulipita wale wanawake wanaomboleza siku ya kiyama, watavishwa nguo za lami na wataadhibiwa. ila yule mwanamke ambaye kwamba ametubia akiwa yuko hai, nafikiri pita kule nyuma. Tayib, lima fiha min as-sakht au min as-sukht, kwa sababu katika matendo kama haya yaonyesha pana kutoridhia al-qadar qadar wa adami sabri, na kukosekana uvumilivu, kwa havumilii mtu, asubiri asubiri. Naam, ma yustafadu min alhadith, hii hadithi yatufunza nini ya mtume sallallahu alayhi wa sallama? Funzo la kwanza, tahrimu niyah, kuomboleza ni haramu. Wa annaha, na huku kuomboleza, min khisal alkufri, katika sifa za ukafiri. Tena wa min alkabair, tena katika madhambi makubwa. Muislamu ni yule mwenye kuridhia anapokumbana na jambo lolote ambalo la mtihani aliokadiriwa, basi yeye ni wa kutulia tu, tulia, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale anayotaka kuyapitisha yapitishe. Wewe kazi yako ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Funzo la pili, ujubu sabr, ni lazima watu wasubiri, ni wajibu. لأنه حقيقة كسبير إذا حرمت النياحة لأنه إذا حرمت النياحة حقيقة كي تكابو حرمشوا ومبوليزا دل يتونس على عجوب ضدها كبتكان كي يميتاك ومبوليزا ني حرام بلا شك كنا كي يميتاك أمبت شفا وهو الصبر لكميلية تمكتازوا مبوليزا نيني سبيري تغميلية. Tatu, anna min al-kufri ma la yanqulu min anil millah, kuna miongoni ma ukafiri isomtoa mtu katika nini, katika dini. Tamko ni ukafir, tamko ni kufr, lakini haimtoi mtu katika Uislamu. Hapa mtu amesema huma bihim kufr, kwa sababu ya sifa hizo mbili mtu anakufuru moja kwa moja. Kufru, kuna tamko la kufr, kuna tamko la nini, la kufr. Kwa hivyo kuna baadhi ya kufr isomtoa mtu, isomtoa mtu katika mila, katika dini. Inna tahrimu ta'ni fil ansab wa tanaqusiha, ni haramu kutia ila nasaba za watu na kuipunguzia cheo chake, na haifai kwa mua kafanya mtu ya kwamba ni hana, ni mtu hana maana, ukamtusi, ukambandikia, ukambandikizia mambo mengi ambayo ni kinyume na nini, na sharia, na ambayo itaonyesha kwamba huyo mtu ana upungufu fulani katika nafsi yake. Walahuma ai Bukhari wa Muslim, wametoa vile vile Bukhari na Muslim. عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث لبقيه عن ابن مسعود مرفوعا حالي أقوى إمين ينولي وهو حديث كومتومي معنى حديث صحيح ليس هبانا منا كتك ونغفوت ويبانا سكتك ونغفوت من ضرب الخدود يوتي عن إبيجيا ما كوفي ما شاف washaka lijuba, akapasua vikosi vya nguo, shika shati pa, kwa nini imekuwa hivyo wadaa akalingania bidawa aljahiliya, ulinganizi ya ujahiliya, kwa itakuwa bado hajakuwa. Sasa hii maana kwamba hii ni nasi katika zile nasi za waidi, zile nasi za waidi ghaliban kama tulivyosema mara, yani baadhi ya wakati tuwasema ni muhimu sana mtu kujua hizi anususi za waidi vile inavotumiwa na ahlu sunna katika manhaji ahlu sunna. Hizi dalili za waidi wazitumia vipi na waamini vipi, tufahamu vizuri. Tukasema kwamba ahlu sunna wal jamaa wanazitumia hizi dalili za makemeo dalili za makemeo kwa dhahiri yake vile ilivyo. Yatosema watu wanakufuru kwa sababu ya sifa hizi mbili. Madamu tumesema kufuru kufuru, watakufuru kwa sababu ya hizi sifa akiwa nazo atakuwa amekufuru. Limadha nastamil hadha? Kwa nini tunasema kwamba atakufuru? Nurid an nukhawifa nasa an hadhihi sifat, tunataka kuwatisha watu kutokuwa na sifa kama hizi. Leo itakuwa hatari, mtu anaweza kuwa kafiri bwana. Sasa ahlu sunna wanatumia nususi hizi litakhwifi annas an litakhwifi nasi fi jitinabi hadhi lashia, kuwatisha watu kwa kujiepusha vitu kama hivi wasifanye. Kwa hivyo yatumiwa hivi hivi, lakini hatuihukumii nasi kama zile, la nahkumu biha, la nahkumu biha. Hatusemi kwamba wajua huyu mwana kati ya dosari na sababu kafiri huyo, khalas chatoka katika Uislamu. Huyu mwana alijipika makofi na nini na nini na nini, huyu kwisha bwana, huyu kalingania bwana ulinganizi wa kijahili, kafiri huyu, hazikwi katika msikiti wa ardhi ya Uislamu, haswaliwi. Hatusemi hivi, hatuifanyii kazi kwa kuihukumia, tuifanyia kazi kwa kuwaondoa na kuwaweka mbali watu kutofanya kitu kama hiki na kutosifika na sifa kama hii. Sio tufahamiana? Ahlu sunna wal jamaa watumia hizi nusus alwaid ala dhahiriha, hivi ilivyo, hivi ilivyo kwa dhahiri yake. Kweli mtu akitia dosari na saba ya muislamu wenzake waje kafiri, huyo ni kafiri. Si mtu umetaja leo ni kafiri, utasema ni kafiri? Sasa wewe umehukumu, lakini hajui kwa sababu gani wahukumu. Wewe wahukumu kwa sababu ya kutakumweka mbali na sifa kama hizi, asisubutu tena siku ingine kutia ila na saba za watu, ona, wala asilinganie malinganizi ya kijahilia, ni ukafiri huo. Sasa bila shaka mtu ataogopa, sasa mimi nimefanya jambo gani? Halafu hatuihukumi hii nasi, tukasema kwamba wewe ni kafiri bwana, umetoka katika Uislamu, lakini tuatishia, tunaamini na tutaitumia kwa njia ya kuatishia wenzetu wengine siwe na tabia kama hizo. Sema usifanye, ukifanya hivi itakuwa hivi, itakuwa hivi. Tumefahamiana vizuri hapo? Tumefahamiana shaka? Nimefahamika? Na laysa minna, hayumo katika uongofu wetu au hayuko katika njia yetu ya sawa, sema hadha min babil waid. Hadithi hii tamkoi laysa minna, si katika sisi, ni katika mlango wa kukemea. Tumeizungumza hivi sasa nususul waid ya kukemea, tahdid wa takwif, kumtisha mtu na kumkhofisha mtu. Wala yambaghi, haitakani ta'wiluhu, kuifasiri kinyume cha tafsiri kama hii. Awala bimaana ghayyara wa baddala maana. Ta'wil nafikiri tulipitia ina maana mbili. Maana ya kwanza ni Abu Nuf, ha, badala, ahsan. Maana ya pili Abu Bakar, ghayyara, maana wahda, badala wa ghayyara maana wahda. Ha Sheikh, بأي شيء؟ التفسير أحسن. جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم، معنى يا أخوان زني تفسير يعقوب عليه وهي. وهي كما قلنا تفسير الكلمة على معناها الأصلي في اللغة العربية. تفسير الكلمة على معناها الأصلي في اللغة العربية هذا مقبول. نترك بيجا انفان وانين؟ ها؟ تفسير جانتو بيجا انفان؟ الطبري. إمام طبري يسمى وتأويل هذه الآية. تفسير كفنغوة. تونكم وتأويل هذه الآية كذا كما تفسير آية هي نهيفي نهيفي نهيفي نمعنى يبيل نيو التحريف والتغيير وقيوزة وبدليشة معنى ينينو mfano tupigia mfano gani tupigie mfano wa mtu mwenye kufasiri mkono nguvu aliyadu quwa naam au aliyadu neema aliyadu hiya aliyad aliyadu hiya aliyad la yajuzu kwa hivyo ina maana mbili kwa hivyo tawili ni hiyo asema man daraba al-hududa mwenye kupiga mashavu khassa al-khadda amehusisha hasa kupiga mashavu liannahu al-ghalibu ndio sana watu kupiga sana mtu akipatikana musiba sana kupiga nini mashavu mangumi wa illa fadharbu baqiyati al-wajhi mithlahu isipokuwa tu kule kupiga mwili mzima ilobakia pia hivyo hivyo ni mfano wa kupiga nini mashavu sasa tu maana hujaridhia bado ukaipiga mguu ukaipiga kichwa ukapiga paja lako au namna hiyo ni hali moja tu hakuna tofauti yoyote washaqa aljuba akaanza kupasua kikosi cha nguo yake matepaka kama ni shati nina kaipasulia mbali jana nasikia ufungu sana jamu jaibin jaib ndo ngalea Mwenyezi Mungu asema katika hijab asema kwamba wateririshe ile hijab ala juu ya vifua vao fahadha aljanib huwa aljaib ile inavyoteremka nini hijabu ile وهو مدخل الرأس من الثوب نماغيليو يا كيتوا katika nguo nipi kana ukitaka kuvaa kanzu waingiza kwa wavaa kwa hivi au wavaa kwa huko huwezi kuingilia kwa hivi wavaa kwa huko shafahamu ndio pale inapo mapitio ya kichwa katika nguo pale utakapo vaa ile nguo naam ndio nini ndio itwa jaib دعوة الجاهلية هي الندب لكفيا كليلة كنينيوى الصوت على الميت ميت والدعاء نقوم بالويل منغميه والثبور معنى موجة الويل والثبور بمعنى واحد لا تدعو ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا سمر موجة أمبين سانا كوانغميزو سانا أمبين سانا كوانغميزو طيب المعنى الإجمالي والحديث معنى وجملة حديثيته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوام بمتوم صلى الله عليه وسلم يتوعد أنا كيمياء من أنتم بأقوام بفعل لفن شيئا كيتو من هذه الأمور ميونغون ما منبهايا نيابي kupiga mashavu ngumi kupasua nguo kulingania au linganizi wa kijahili mwenye kufanya mmoja katika hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkemea lianaha hakika hii kufanya mambo haya mustamilatun imekosanya ala tasakhuti kutoridhia ala rabbi حكم يا ملاذ سبحانه وتعالى وعدم الصبر نكوسه وكوسف وهمليف يقول شايف عدم بمعنى فقد وكوسف وهمليف لتونا قومكم من هجرذيا بعد هجرذيا بعد طيب وعدم الصبر الواجب نكوس كان يعني كهمليا اباكو ني واجب ني لازم mtu asubiri sio kwamba wewe sangine unapatikana musiba unapiga kelele ukishiba sasa huwezi kufanya lolote wala huwezi kubadilisha ndio sasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un arudi nyuma sasa hakuna kitu kama hicho cha ushindwa lakini kama ungekuwa waweza ungeendelea namna hiyo Walidharari bin nafsi, na kuidhuru nafsi yako kwa kuipiga, pengine waza kujiangusha pahala, kujipiga kwenye ukuta sangine. Millat bil wajhi, kupiga makofi na ngumi usoni mwako. Wa itilafi almali, kuharibu mali. Atlafa maana kharaba wa ahlaka, vunja vunja vunja, tuseme kama kuna radio pale nyumbani, kama kuna kitanda, kwa ili kwaje mzee akafa bwana. Hadha adamu aridha wa huwa tasakut, ni kutoridhia hiyo. Bishaki thiyabi, kwa kupasua nguo. Wa tamziki hana, kupasua vile vile. Shaka na mazaka maana wewe, shaka wa mazaka bimaana wahid. Alfarq alhuruf, amepasua. Wa duai bilweili wa thubur, na kuomba maangamivu. Tukusema alweili wa thubur maana wahida, alhalak alhalaku alhalak. Wa tadhallumu min Allahi ta'ala, na kushtakia kwa Mwenyezi Mungu anifanya hivi, Mwenyezi Mungu anifanya hivi. Ona, yani kama washtakia kwa nini Mwenyezi Mungu ankufanya hivyo. طيب مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا كذلك هي حديث بنا دليلي على تحريم التسخط كوني حرام أنت كتريذية من قدر الله كتقباننا قدر علي وبيتشا من يزمو سبحانه وتعالى بالقول ومنين والفعل لمتين وقلنا سيما فاسي أنني واميمي Bwana Mungu hajui. Kama huu mtoto mdogo bwana angeniacha, angemwacha toka nitakuwa mimi. Bwana wapanga wewe. Anaipanga ni Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. Wa nadhalika, na jambo hilo min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Kutoridhia kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni haramu, ni katika madhambi makubwa kabisa, yanahitajia tauba. Inahitajia at-tawba. Ma yustafadu min al-hadith, hadithi hii yatupa mafunzo gani? Ma yustafadu min al-hadith, ya kwanza tahrimu at-tasakhuti min qadari Allah, ni haramu kutoridhia qadari ya Mwenyezi Mungu, bil qawli, kwa matamshi au al-fi'li, au kwa matendo. Wa annahu, na kutoridhia huko, min al-kabair, ni katika madhambi makubwa. Wal-kabira tahtaju ila tawba, wa tawba takam arkanuha thalath, lazima patikane zile nguzo tatu ya tawba. Ya kwanza al-iqla' ani dhamb, al-iqla'u ani dhamb, kujinasua kutokamana na madhambi. Iqla' aqla' manaki ni aming'oa, iqla' hadhihi al-ushab, ngoa hizi manyasi. Aqlaa huwa iqlaa'u ani dhamb, kujivua kutokamana na madhambi. Thumma an-nadam, kujuta kwa nini nimefanya. Tatu ni kuwa al-qasdu ala adami al-audi ila dhalika dhamb, kukusudia na kunuia kutoregelea kosa kama lile. Hapo ndio sasa zile shuruti zimpatikana. Kwa hivyo mtu anaporudi kwa Mwenyezi Mungu, dua yake ni yake kukubaliwa, toba yake kukubaliwa. Pili, ujubu sabri, ni wajibu tuvumilie inda al-musibati, wakati tunapokumbwa na nini na musiba pale pale. Tumepitia hadithi ya ule mama ambaye alikuwa anapiga kelele na kulia kwenye kaburi. Mtume akapita akisema, ya hadhihi ittaqillaha wasbiri, che Mungu na uvumilie. Akaambia ilaika anni, amwambia mtume ilaika, niondokea wewe, hujapatwa na musiba kama wangu, niondokea kabisa, sitaki kusema nawe. Amfukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akashikajia huyo kana zake. Akaja mmoja katika waliokuwa hapo pale, akamwambia, wewe ufanya nini? Sikufanya kitu. Basi ule ni mtume sallallahu alaihi wasallam. mwanamke mbio paka kwa mtume. Akifika pale hakuna askari wala hakuna kengele kwamba kuna mtu nje. Akaingia mpaka ndani akamwona mtume, ya Rasulullah, sikukujua na nini? Mtume akamwambia nini? Inna sabra inda sadmati alula, subra ni pale pap unapogongwa ndio mtu kusubiri, si uruke uruke ukichoka. Sasa nasema haya basi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, khalas hatuna la kufanya, la yuqbalu hadha. Tayib, tatu, wujubu mukhalafati aljahiliya, ni wajib twende kinyume na matendo ya kijahiliya, tusifanye tukasifika na sisi na sifa ya kijahiliya. Aljahiliya tutanqasimu ila qismain, intabih ya rajul, aljahiliya tanqasimu ila qismain. Aljahiliya ma kana qabla an-nabi, kuna ule ujahiliya iliyokuwepo kabla ya kutumizwa nani, kabla bi'thati an-nabi, aljahiliya alati kanat qabla bi'thati an-nabi, ujahiliya uliokuwepo kabla ya kutumilizwa nani, mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ya kwanza. Pili, jahiliyatul awda, jahiliyatu al awda ni ujahiliya weko, ujahiliya ya weko na hali, yani watu wanaishi kijahiliya, weko lao, maisha yao, maisha ya kijahiliya. Naona na hivi ndivyo inatakana mtu afahamu, wa ila kuna mmoja kaandika kitabu akaita jahiliya tu karnashini, karnashini fi jahiliya, ma fi jahiliya fi karnashini, lakad buitha nabi sallallahu alaihi wasallam, tumeshafufuliwa, ashatumilizwa, mtume ashatumilizwa, kuna ujahiliya tena? Hakuna ujahiliya. Sasa fasil, pambanua, eleza ni ujahiliya aina gani. Asema misikiti imbaki ya muadhini tu, kelele za muadhini tu basi, hakuna chochote katika misikiti. Taarifuna hadha linsani, taarifunahu, naam, hadha rajul alladhi yastamitu waraahu alikhwaniyun, wana uko tayari kufa maikhwani kwa kum tetea huyu bwana ambaye aitwa Said Qutbi nasallallahu asalamu. Hakuna kitu hajafanya Shatubi wala hajazungumza, amewatusi mitume alayhi salatu wasalam, amemtusi mtume Musa na anayemtusi mtume moja kama watusi mitume yote. Naam, anayekufuru mtume moja ni kama amewakufuru mitume yote. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, hilo la kwanza alifanya. Jambo la pili, kasema ya kwamba haamini kwamba kulikuwa na khalifa watatu, akayakuyoni na huna kana tfajwa, kulikuwa na mwanya, hakuna kitu, hakuna utawala, hakuna utawala, hakuna utawala. Hakubali kabisa kwamba Sidna Uthman alikuwa khalifa katika makhalifa wa Kiislamu, na Ahlusunna tunavyojua kwamba licha kukataa hata kule kumtanguliza moja, basi utakuwa ni mubtadi'a wewe, mubtadi, yani ukasema kulingamana na kauli ya Ahlu Sunna katika manhaj ni kwamba wa kwanza ni Abubakar Uthman, Abubakar Umar Uthman, ukasema la Abubakar Umar Ali, anta mubtadi, yani kakhalifta ijma' Ahlu Sunna, umekhalifu ijma' ya Ahlu Sunna. Basi fikiri kitu ki wajisemea ni khatari kitu kama hicho, tufahamu vizuri. Huyo bwana ndiyo manake anayosema ya khatari, liana mukhalafatahum, hakika ujubu mukhalafati aljahiliya, ni wajib tuwakhalifu hawa hizi sifa za kijahiliya. Liana mukhalafatahum min maqasidi shar, min maqasidi shari alhakim, kuenda kinyume nao na kukhalifao ni katika maksudio ya Mwenyezi Mungu mwenye hikma. Allah akakusudia ashara wa Allah, الشارع من هو؟ الله. نعم، من حكمة. الله سبحانه وتعالى أمي بتشهيلون النساء حكم ياك الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه حديث بكيوان أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتومه صلى الله عليه وسلم قال سمع إن عظم الجزاء مع عظم البلاء حقيقة ملف مكوبة أتكوليف ومتو مع عظم البلاء فموجة نوكوبة امتحاني يلنغانا نوكوبة وامتحاني وتكوفانيو ملف مكوبة يلنغانا ukubwa wa mtihani wewe pagine ushikwa na kijihoma tu mwingine kakata wa kidole sawa si sawa si sawa kwa hivyo thawabu kubwa sana ni kulingamana na kile kiwango cha mtihani uliofanyiwa na maondo wa inna Allah ta'ala na hakika Mwenyezi Mungu aliyetukuka idha habba qauman akipenda watu ibtalahum wafanyia mitihani wafanyia nini mitihani wale wanaopenda ndio leo uko hivi kesho uko hivi ili azidi kuimarika kiimani na apate ziada mapenzi ya nani Allah subhanahu wa ta'ala ingawaje kibinadamu yeye husikia dhiki sasa vipi Mungu anipenda na kila siku hiki na lile lile kumbe ndio mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuongezea daraja faman radiya falahu ridha mwenye kuridhia yani mtihani aliopewa mtu basi falahu ridha Mungu atamridhia wa man sakhita na kuwa ambaye hatoridhia falahu sakhtu hatoridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasanahu at-Tirmidhi hadithi asema Imam Tirmidhi kwamba ni hasan na hadithul hasan hujja hadith hasan hujja kasahihi la farqa bainahuma fi al-ihtijaj hakuna tofauti katika kutumia kwamba ni hujja katika hadith hasan na hadith sahih tofauti yake ni sehemu moja tu tamu dhabti khafifu dhabti shurti zote ni sawa shurti zote ni sawa sawa kwa hivyo ni hujja hadith al-hasan ni hujja idham al-jazaa'i ma idham al-balaa ay malipo makubwa yuko pamoja na huu mtihani mkubwa ambayo Mwenyezi Mungu atakayokufanyia bikasri al-aini wa fathi at-ta'i dha'i sema ay man kana ibtila'uhu a'zama yote ambayo kwa mtihani yake ni kubwa fajaza'uhu a'zama malipo yake itakuwa ni makubwa ndio maana yake faman radiya bima qadahu Allah yote atakayeridhia hukumu iliyopitishwa na Mwenyezi Mungu akadarahu alayhi akamkadiria yeye من الابتلاء miongoni mwa mtihani falahu ridha atapata radhi Allah falahu ridha min Allah jazaan wifaq atapata radhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu jazaan hali ya kuwa ni malipo wifaq ni inaoana na tendo lake aliyofanya kule kusubiri kwake basi amestahiki kwamba naye pia alipwe ومن سخط بكسر الخاء والسخط كراهيه لشيء كتريديا جامو na kulichukia alkarahiyatu lishay kuchukia kitu wa adam yarda na kutoiridhia bihi kitu kama hicho ndio sakht falahu sakht ay min allah uqubatan wa ana hasira na kutoridhia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali kwa ni adhabu na mateso adhabu na mateso kwake المعنى الإجمالي للحديث معنى جملة حديثيته يخبر صلى الله عليه وسلم أن تبشى خباري تومي صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر أقوب ومليب وثواب وكثرة الثواب نوينج وثواب مع عظم الابتلاء وبموجة أن أكون أقوب والامتحان الامتحان الذي أنبقون يجر يجري على العبد ينوبتشيوا منجا يجري على العبد ينوبتشيوا منجا في هذه الدنيا قتك هي الدنيا إذا صبر أكيفو مليا واحتسب أنك تفت ثوابك ومن يزمونك احتسب متاك ثوابك ومن يزمونك سبحانه وتعالى وأن من علامة محبة الله كيكا ميونغون ما علامة يما بينزي ومن يزمونك للعبد لعبده كم بندم جواك أن يبتليه نعفنيه امتحان أمونج عنده دليله لكن واشه تو أليشه تو باش بحان هين معنى نتبطرز فلاني lazima kwa sababu kuna maghfira, kuna madhambi mengine hayasamehewi mpaka mtihani kidogo upatwe na kijihoma kidogo, ukose usingizi kidogo, pengine upate kijidonda kidogo hivi kikakera sana, namna hiyo mtihani. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Fa in radiya bi qada'i Allah, atakaburidhia hukm Mwenyezi Mungu wa qadari na qadari yake, alayhi al-qadariyah, wa ihtasaba al-ajra, na kataka thawabu na malipo kwa Mwenyezi Mungu, wa ahsana dhanna bi rabbi, akawa na dhanna njema kwa Mola wake kwamba radiyallahu anhu, Mungu atamridhia, wa athabahu, na atampa thawabu. Namna gani? Pale unapokuwa Mungu anakufanyia jambo, basi wewe uwe na dhana njema, hata kama Mwenyezi Mungu amekupa mtihani mkubwa na nani, uwe na dhana njema. Ukianza kuwa na dhana mbovu juu ya Mwenyezi Mungu, basi umefeli, خلاص ushafeli. Wa inna tasakuta qada'i Allah, hakika kutoridhia hukumu ya Mwenyezi Mungu, wa jazaa, na kubabaika. Jazaa ni kubabaika, haya nifanye nini, sijui nini, sijui nini, jazaa lima asabahu, kwa lile lompate, sakhata Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu atamkasirikia, wa aqabahu, na atamtesa, adhabahu, aqabahu bi maana adhabahu bi ma amilahu min adh-dhunub. Munasabatul hadithi lilbab, yani fungamano na hadithi yetu na mlango huu, anna fihi bayana alamati, kwamba kuna ndani ya hadithi kuwekwa wazi alama ya mapenzi ya Allah liabdihi, kumpenda mja wake, wa bayana hikmati, na kuweka wazi hikma ya Allah, fima yajriyahu yajriyahu alayhi min almakari, fima yujriyahu alayhi min almakari, katika yale mambo ambayo anampitishia mja wake katika mambo ya kuchukia. Lazima awe ni mtu avumilie, asibabaike kabisa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekupenda. Idha haba Allahu qaman ibtalahum. Tayib, ma yustafadu min alhadith, huenda mtu akapewa mtihani akawa akaishi na akakubali na akaridhia akafa na hana hata dhambi, halas ashaoshwa yule, hana dhambi, alhamdulillah, kama walivyokuwa masahaba radhiallahu anhu, kama kisa tuliyotoa ya nani, Imran bin Husain, Imran bin Husain, tadhkuruna hadha, huyo bwana kwamba alikuwa na maradhi gani basiri, tukasema kwamba maradhi ya basiri kuna sampuli mbili, kuna nasur na basur. Basur ni basiri lile kwenye inatoka ile, na ile nyama inayotoka pale anapotaka kuingia haja mtu. Ama nasur huwa ni kidonda karamakallah, ambayo inajitanda kwenye njia ya mapitio ya yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakadiria kutoka kupitia pale pale. Sasa huwa ile kidonda dawa yake ni kukorwa kidonda kizima kile, ichunwe kabisa, usiache nafasi, hujachuna itarudi tena. Sasa siku hizi waipa jina la fistula. Fistula, mimi nashangaa sana, hata rajul sitojua fistula, wanaopata ni watoto wa kike sana, shafahamu. Na sababu ziko nyingi, kwanza pengine amebakwa yule mtoto wa kike akatumiliziwa nguvu, au pengine kazaa mtoto mkubwa kumshinda yeye ile njia yake, aona pengine kaanguka kaumia, kitu kama hicho. Lakini kwa mwanamume pia kwa ana fistula hiyo, ni naanza kusikia karibu hiyo, ni hatari. Kwa hiyo hiyo ndio wanaita nini, nasur, hiyo fistula ndio inaitwa nasur. Tayib, ma yustafadu min alhadith, بيان علامة محبة الله وكواز علامة من يزمنه لعبده كم بندم جواك وهي هي علامة الابتلاء ونكون فني امتحان كلا نبقى فني امتحان مولا سبحانه وتعالى مناك يوكو بند الله سبحانه وتعالى sio kwamba kinyume cha vile tunavyofahamu sisi kwamba ukifanywa mtihani Mungu hakupendi na yule ambaye ameachiliwa basi Mungu yampenda na huyo pengine istidraj sanastadiriju min haithu la yaalamu aza kuwa ni istidraj mtu haregezewa kamba tu basi ajisahau kabisa lakini huyu Mungu yamkumbuka alhamdulillah yasema yusubiri وصف الله بالمحبة من يزمنه قصفيه وما بينه كتك صفة الله ني صفة يا ما بينه أبين من يزمنه سبحانه وتعالى ورضا نيوارذية من يزمنه سبحانه صفة بيلي وصخت نكتورذية صفتات وصف الله نكم سيم يزمنه بالمحبة يا كوانس من يصفك ومحبة أنا حتى كتك قرآني أليس كذلك؟ أوصف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني من قوة أبيند وأنا يو أبيند هنا ورضا نكو رضيا من يزمو رضيا وسخط نكو ترضيا على ما يليق قائله أنا وأنا يعني وأنا بجلاله نتقفاك وصفة إن وأنا نتقفاك يعني كوبندك واقع وأنا نا أتقفاك ما بينزياك كتريديا واقع كريديا واقع إلينعان إن إيش لينعان بين آدم إيش لينعان بين آدم فنزل تاتو إثبات الحكمة إثبات الحكمة لله في أفعاله كمتبذشيا من يزمونه حكمة كتك ما تندوه يزمو هذا كفانيا كتو بلا حكمة لازم بنا حكمة ويليوه وسيليوه ويليوه وسيليوه لكن بنانين بنا حكمة أجوا ونين الله كوبا آكا كوبا امتحاني فلاني يه من يزمو سبحانه وتعالى يواجوا زيني نا إن شاء الله يالي ماليبو يكتوشا ويتكوليبا من يزمو سبحانه وتعالى إن أن الجزاء من جنس العمل حقيقة ماليبو إن تقامانا جنسية ماتين دوياك جنسية ماتين دوياك فيديو تقابو فانيا ويوي انديو تاليبو تانو الحث على الصبر على المصائب كهيميزوا حثا كهيميزوا نكشجعشوا الحث على الصبر كهيميزوا جو يكوملي على المصائب جو يمصيبة كي تكبقوبات ستة أن الإنسان قد يكره شيئا من دامو هندا كشكيا كيتو وهو خير له نجاب للكوا لنا خيري كوكي عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم حكمة ياك أن يجوى النان الله سبحانه وتعالى أن يجوى حكمة ياك ويبو سيسي kile anachotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wajibu tupokee tuseme alhamdulillah tuseme nini alhamdulillah kama walivyokuwa mitume na watu wema walivyotangulia naam wakifanya hivyo waqala sallallahu alayhi wasallam na amesema mtume sala idha arada Allahu bi'abdihi alkhaira pindi anapomtakia mja wake khairi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala عجل له العقوبة هم هاركشيا عذاب هم هاركشيا عذاب في الدنيا هابا الدنيا كم تسا هابا الدنيا بس آخرة سلوه هاكونا قتسا نيزمو سبحانه وتعالى كم بندم جواك هم هاركشيا ما تسو هابا هابا الدنيا وإذا أراد الله بعبده شر نبين لأنا بطاك نيزمو جواك أنا بمتكيا شر بس أمسك عنه هما تشيليا بذنبهنا ما كساك حموليزي جوجوت وانا وشفاهم زوج hata yuafia bihi yawmal qiyama, hata aje na madhambi yake siku ya kiyama. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amhukumu kwa makosa yake yote, lakini yule ambaye kwa Mwenyezi Mungu yampenda Subhanahu wa Ta'ala humharikishia mateso, akateswa hapa duniani khalas, akhira ikawa hana matatizo. Alhamdulillah. Naam, hadha alhadith walladhi qabla hadithi hii, na hadithi ilikuwa kabla yake ambaye Anas radiyallahu an rawahuma at-Tirmidhiyu bi sanadin wahid. Imam Tirmidhi amepokea kwa mnyonyoro mmoja tu, wa sahabi wahid, wote zile riwaya mbili zote zikipokewa kwa sahaba mmoja, alikuwa akipokea kutoka na kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sema ولذلك كيف جعلهما المؤلف وكزجالية حديثين بيلي هو متنجاجي كالحديث الواحد كما حديث موجة كما حديث موجة. طيب فعجل له العقوبة في الدنيا أي ينزل عليه ينزل عليه المصائب مزموة ترمشية مصيبة لما صدر منه من الذنوب kutokamana yale makosa aliyoyatenda atamadhibu hapa. Fayakhruju minha, atatoka katika hii dunia, walaysa alayhi dhanbu, na hana dhambi hata moja. Ushamaliziwa, umeteswa hapa hapa dunia eh? Leo mwanadamu kama ajua kwamba ni hivyo ndivyo ilivyo mambo, basi angevumilia sana, lakini wengi wana kwamba kama waonevu uonevu. طيب امسك عنه بذنبه اي اخر عنه ميزمهم تشليشيا عقوبه ذنبه ما تسو يا ما ذنبيه تشليشيا حتى يوافي به بكسر الفاء فاء مبني للفاعل يوافي منصوبا منصوب بحتى حتى حرف الجر سانجينه أو حرف النصب يجو يوم القيامة تقول يسكو قيام مستوفر الذنوب إذي ذنبياك متمية كامل كبس ما قصياك هو كامل كبس فيستوفى ما يستحقه من العقاب أتالي بيزيوا يلي أنا يستحق كتك ماتش وهو يبانا ولمفنغانيا وتعبوا سكولتك وحسنات أكون كوكيميوا ولكو بيقوم كوفنا لين. طيب ما الإجمال الحديث؟ يخبر صلى الله عليه وسلم أرى تباشى خبار صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله الخير بعبده علامة يكون في اندليا من يزمونه خير ثم واكنا مجاك معاجلته بالعقوبة ni kumletea mateso haraka haraka duniani ya akamtesa ala dhunubi dhambi yake fi dunia duniani hata yakhruja minha mpaka awatoke katika hii dunia walaysa alayhi dhanbun hana dhambi hata moja yuafia bihi yawmal qiyamati aje siku ya kiyama hali ya kwamba hana dhambi hata moja lianna man husiba hakika yule atakayefanyiwa hisabu biamalihi kwa matendo yake ajilan hapa duniani khaffa hisabu itakuwa nyepesi hisabu yake itakuwa nyepesi hisabu yake fil ajali hapa duniani wa min alamati iradati shar na katika alama ya Mwenyezi Mungu kumtakia shar bil abdi mtumwa wake alla yujazia bidhunubi asije akamlipa kwa makosa yake fi dunia duniani hata yajia yawmal qiyama mpaka aje siku ya kiyama mustawfira dhunubi wa fiha ay madhambi yake yote yamekamilika wa fiha kamila hali ya kwamba ni kamili fayujaza atalipo bima yastahiki kwa yale anastahiki يوم القيامة شكو قيامة كتلوش وكبساء. مناسبة الحديث للباب أن فيه الحث ك katika hadithi kuna kusogezwa ala sabri kuvumilia ala almasaib juu ya msiba wa ridha na kuridhia bil qadar qadar liana dhalika hakika ufanya hivyo fi salih alabdi ni katika maslaha ya nani ya mtuma wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baini amja ma yustafadu min alhadith hadithi yatupa mafunzo gani alamatu iradatillahi alkhaira alama ya kuwapendelea Mwenyezi Mungu khairi biabdi mja wake muajalatuhu biluquba ni kilo kumharikishia kumtesa ala dhunubi kwa makosa yake fi dunya duniani hiyo niyo kuna na madhambi mtu huteswa duniani na akhira duniani na akhira wama huwa uququ alwalidain kwa asi wazawili wateswa duniani na akhira wateswa duniani na khabara mbili طيب pili alamatu iradati shari bil abdi alama ya kumtakia shari mja an la yujazi bi dhanbihi asilipe kwa makosa yake hata yuafia bihi yawm alqiyama baka aje nayo siku ya kiyama kamili tatu alkhawfu min asihati daima kwa na khawfu tukamana afia ya kuendelea huugui wewe huugui kabisa kila siku mzima asema alkhawfu min asihati daima an takuna alama shar huenda ikawa alama shar mwalimu wetu Mungu amrehemu Sheikh Hassan Abdurrahman rahmatullahi alayhi amekufa makajana Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala simonje binadamu na ugonjwa huo saratani, na'udhu billahi min hadha. Hii ndio sayyul asqami, maradhi mabaya. Baada Mtume sallallahu alayhi wasallam kuomba Mwenyezi Mungu Allah asimfanyie mtihani kwa maradhi mabaya, alipata saratani dam. Nasallallahu alayhi wasallam, nasallallahu alayhi wasallam. Huyu bwana mimi nimekaa naye miaka karibu mitano. Sijaona hata siku moja ananiambia kichwa cha niuma. Sijaona. Sasa siku moja kuna sehemu alikuwa yajengwa. Kuna mitaro ifukuliwa. Sasa askari akawa anataka kumfanyia hasara kabisa pita akaipiga ile tochi kwenye shimo pale. Huoni? Akaenda kaingia shaka. Hasebi nimeingia shimo nasema Musa kanitia shimoni. Nimeumia Musa ndentia shimoni hapo. Akaumia. Sasa mimi nikawa nazungumza naye ustadhi ufanyika nini? Asema kwa muda miaka 18 sijameza hata aspirini. Subhanallah. Miaka 18 hakumbuki kwa meza hata aspirini. Subhanallah. Eh? Kwa namna hii nisipo aweza kukupa afya ya ajabu ajabu akakupa ugonjwa afya ugonjwa namna hiyo. Tayib. Atanbih ala husni dhanni billah kuwazundua watu juu ya kuwa na dhana njema juu ya Mwenyezi Mungu wa rajaihi na kutarajia kwake fima yakdhihi Allah alayhi min almakruh kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atayapitisha juu yake katika mambo yanayochukiza aridhia. Tano anna al-insana qad yakrahu shay'an mwanadamu huenda akachukia kitu wa huwa khairun lahu na jambo hilo likawa lina khairi naye. Wa qad yuhibbu shay'a huenda akapenda kitu wa huwa sharun lahu ikawa ni shar. Sita alhathu ala sabri ala almasaib kuhimizwa juu ya kusubiri anapopatikana mtu na musiba. Nantahi إلى هذا القدر لهذه الحصة